राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2056 10 दिसंबर 1999 सायं लगभग 3 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रगेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण परमात्मा की प्राप्ति साधन के द्वारा कर लूंगा ऐसा नहीं है, परंतु साधन निरंतर करता है। भगवान का चिंतन भगवान का भजन जप इनमें लगे रहो और होगी प्राप्ति उसी कृपा से। तत्ते अनुकंपा समक्ष माना ब्रह्मा जी ने यही कहा कि आप कृपा की तरफ देखता रहे, कृपा की तरफ। ये भजन स्मरण करना और करोगे क्या, और करोगे क्या? अच्छा से अच्छा काम है वो करो। विश्वास नहीं परमात्मा की कृपा से होगा, मेरा तो उद्धार होगा, करना पड़ेगा भगवान को। मैं भगवान का हूं, अपनापन है भगवान के साथ, इसका जोर रखो मन में। मैं आपका हूँ, ये नाथ में आपका हूँ, ये नाथ में आपका हूँ, ये नाथ। और भजन जब करो हरदम भगवान को याद रखो, भगवान का ही हूँ मैं। भगवान सो जीव लोके जीव भूत सनातन ये और ईश्वर हर्ष जीव विदाशी चेतन अवध सहज सुग्राशी रामायणी। इस बात को याद रखना कि भगवान का हूं मैं। अपने उद्धार की चिंता क्यों करूं? हमारे उद्धार की चिंता भगवान को है। मैं तो भगवान की आज्ञा पालन करूंगा, वो कह जिसे करूंगा, हरदम उसको याद रखूंगा, प्रार्थना करूंगा, ये दात मैं भूलू नहीं, हे कृपा संधो मैं भूलू नहीं, हे नाद मैं भूलू नहीं। आपकी याद आती है फिर आप भूलू नहीं, और भगवान के पास होगा मेरा स्वभाव होगा। ऐसा स्वभाव है, साधन से होगा नहीं, लेकर साधन ढीला नहीं करना चाहिए। साधन बड़े तत्परता से करो, तत्परता से करना हमारा काम है और प्राप्ति करना भगवान का काम है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक शरण हो जाओ, ये काम तो साधु का, और सर्व पापों से मुक्त मैं करूंगा ये काम भगवान का, और भगवान मीठे लगे और भगवान अपेक्षा लगे ये काम दोनों का। तीन काम हुए, भगवान के शरण होना तो अपना काम, और उद्धार करना भगवान का काम, और प्रेम करना दोनों का काम। भगवान प्रेम करे और हम भी प्रेम करें, ये दोनों काम है। तो भगवान के चरणों के शरण होकर हरदम चिंतन करो, बस ये है। चिंतन के बल से ये मैं कर लूंगा ये नहीं, अपने बल से प्राप्ति नहीं होती, होती कृपा से। हमारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिस शक्ति से हम भगवान को खरीद सके। है शक्ति यही अपने आप में है, आप अर्पण कर दिया है। सर्वथा मैं भगवान का हूं, जाई विधि राख राम ताई विधि रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कही है, जाई विधि राख राम, जैसी दीदी उसी में संतोष हुआ परमात्मा ने, आपका हूं बस, मेरे को मेरी चिंता नहीं हो, मेरे को चिंता मेरी नहीं है, मेरी चिंता भगवान को, चिंता दीन दयाल को मोह सदा आनंद, चिंता मेरी भगवान को है। हे नाथ और पुकारते रहो और उसी कृपा से होता है, ये पुकारना होता है ये भी कृपा से, याद करना कृपा पूर्वक याद करना ये कृपा से है, भजन भी कृपा से हो रहा है, याद भी भगवान की कृपा से हो रही है, उसका चरणों के शरण हो जा रहा, और किसी का आश्रय नहीं, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक राम घन श्याम हित सातक तुलती दास। जैसे पपीहा होता है वो जल का जल ही पीता है, जल की जो बूंद आती उस जल पीता है, मैंने देखा वर्षा बरसते में मैंने पपी को देखा है, वो बूंद रहता है पीता है, गंगा जी का जल नहीं पीता, कदे सिकरे झपट मारी तो गंगा ही पड़ गया, सोच बंद कर गई, पानी नहीं चला जा रहा है। इस तरह से भगवान का चिंतन भजन करना हमारा काम है, और उद्धार करना उसे काम है, और प्रेम करना दोनों काम, आप भगवान मेरे हैं मैं भगवान का हूं, भगवान का हूं, ऐसा अपना निश्चित और दृढ़ निश्चय कि भगवान का काम है, भगवान मेरा तो उद्धार करेंगे, करना ही पड़ेगा, भगवान मेरे हैं मैं भगवान का हूं, भगवान का हूं विश्वास करना पड़ेगा, उसे उद्धार करना पड़ेगा, बस हरदम भगवान की चिंता करो, हरदम हमारा संबंध सिवाय भगवान और किसी के साथ नहीं है। देखो आप ध्यान दो, अपने साथ रहने वाला कौन है, कोई साथ रहने वाला नहीं है, शरीर साथ रहने वाला नहीं, मन साथ रहने वाला नहीं, बुद्धि साथ रहने वाली नहीं, योग्यता साथ रहने वाली नहीं है, सब हमारी योग्यता वो भी, हमारा बल है वो भी, हमारे साथ रहने वाला नहीं, हमारे साथ रहने वही भगवान है, भगवान मेरा साथ छोड़ते ही नहीं, सबके साथ भगवान है, सर्वश्रचाम हृदयो सर्वश्रचाम हृदयो ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय संति, ईश्वर सबके हृदय विराजमान है, सबके हृदय में है, अति यज्ञो हम हे मात्र देह देह वृतांबर देह धारियों में श्रेष्ठ देह में मैं अति यज्ञ हूँ, सब सही है, सब संयम है वो मेरे में है, वो मेरा है मेरा है मेरा है, जैसे आज सुबह कहा ना माँ को देख करके बाल कहता है मेरी माँ है मेरी माँ है मेरी माँ है, ऐसे भगवान मेरे है, ये खूब दृढ़ता चाहिए मेरे हैं, और मेरे अद्धा भी मैं चिंता क्यों करूं, जब भगवान के मैं शरण हूं तो भगवान चिंता करो, मैं तो भगवान के शरण शरण हूं, जितना जितना विश्वास आपका बढ़े उतना ही बढ़िया है, उस विश्वास पर निश्चित दिन बैठो, भगवान पर ही निर्भर रहो, सब काम ठीक होगा, सत्य ही ठीक होगा, स्वाभाविक भी ठीक होगा, भगवान करेंगे। साधन से नहीं मिलते इसका तात्पर्य ये नहीं कि साधन नहीं करे, ये नहीं है, साधन का बल का अभिमान न करे, ये तात्पर्य है, अपने साधन का बल नहीं बताया, बल बल मैं इतना साधन करता हूं, ऐसी गीता जानता हूं, ऐसी बातें जानता हूं, ऐसी बात नहीं, हमारे तो हे नाथ मैं आपका हूं, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, संसार में कोई अपना नहीं है, शरीर भी अपना नहीं है। ये शरीर भी छूट जाएगा, ये शरीर भी छूट जाएगा, और कोई अपना कोई बताओ जो ज्यादा बात देंगे। कृपी पड़ सकते हैं, ये बड़ा तक कृपी पड़ जाएगी, अतः ज्यादा कहा था मैला बन जाएगा, बाल धो आग हो जाएगी, कृपी मेरे भर संगीता हमारा नहीं, हमारे पर वो है। मेरे तो गए गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुहूर्त मेरे पति सोई। मेरे तो गए गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गए गोपाल है वो मेरा है। एक आसरो एक बल, दो है बहुत बढ़िया है। एक आसरो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम सातक तुलसीदास। एक आस विश्वास, उसी की आशा है, उसी का विश्वास है, उसी का ये मैं तो आप ना हूं। निर्सन हो जाओ, चिंता छोड़ दो, शंका छोड़ दो, शोक छोड़ दो, भय छोड़ दो, चार चीज छोड़ दे रही। भय नहीं है, चिंता नहीं है, शंका नहीं है, शोक नहीं है। आप जाना आप निश्चिंत होकर भगवान हे नाथ में आप गए हो यार। उमा राम समय तो जग माहे, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं। भगवान के संबंध कोई नहीं है, गुरु है ना, माता है, पिता है, भाई है, बंधु कोई संबंध कोई नहीं है। भगवान है मेरे, मैं तो भगवान ही का हूं, मैं तो भगवान ही का हूं। जैसे बालक के मां मिल जाए, एक मां में आनंद होता है, ऐसे भगवान है मेरी मां है। भगवान को पिता मानो, मां मानो, भाई मानो, मां ईश्वर मानो, कुछ मानो आप, मां तो भगवान है। सांड में ये बात है, एक रजपूता है घनी बात है, तो वो गोविंद गोपाल लड्डू गोपाल की उपासना करते थे, लड्डू गोपाल की उपासना करते थे। उसे पति शांत हो गया तो उसे देवर ने विचार किया कि भाभी जी कोई तो है नहीं, इनकी जमीन सब अपना है, बंदूक बांध एक आदमियों को लेकर के और आ गया। अब वो कहे लाला तू तो छोटा सा, तेरे चाचा है बड़ा बलवान, वो आगे मैं क्या कहूँ, अब तू छोटा था बड़े, और मैं और किसको कहूँ, और कौन करेगा। वो कहे बना बंदो बलिया हुए सब कब्जा अपना करो, सब कब्जा करो। तो एक सांड आया बुद्धा, बुद्धा जिसने मार रहे, तो वो बोला देवर ये भाभी जी का देवर लाला है, भाभी जी का लाला है। सब भगा दिया, अब साढ़ को मारे गोली लगा हुआ क्या करे, ये दूसरे सबको भगा दिया सबको। ये बात कही है मेरे आदमी बैठा जो उस भाभी जी का है, लड़का है लड़का, ये बात उसे कही सच्ची है, मेरी बात है, मैंने सुनी थी एक भाई ने कही है सच्ची बात है। तो विश्वास एक है, मेरे भगवान है। आज सुबह बताया था मैं वो विश्वास है, एक विश्वास, एक आसरो एक बल, एक आस विश्वास, एक बल एक ही है। हमारे भगवान है, हमारे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है। मस्त मस्त रहो हरदम, मौज में रहो हरदम। उद्धार उद्धार की मैं चिंता नहीं है, अपने में उद्धार वो करेगा, अरे उनकी कृपा से होगा उद्धार, हो गई अब क्या होगा, मैं उसी का हूं, वही हमारा है, हम उद्धार करो कुछ रहो। दीवा भूवा ममा सुवासो नरके व नरकांत का प्रचार करो, हरि में बास हो, पृथ्वी पर बास हो, देश धड़कों में बास हो जाए, मैं खुश हूं। एक ही विनती है, आपके चरणों को छोड़ू नहीं, आपका चरण छूटे नहीं, चिंतन करता रहो, कठे रहो, कहूं रहो, दुख में रहो, सुख में रहो, कहीं रहो, किसी हो, केवल आपके चरणों का आश्रय वर्ष देवी वाह भूमि वाह मास वास हो नर के वर्कांत का प्रकार हो अवधीय दशाधार बिंदु सरलोक थे मरने भी से मरण अवस्था में भी सर सुने हे नाथ हे नाथ हे नाथ आप सर आप कम जाने मैं तो चरणों के शरण इसे भगवान के शरण हो जाओ हृदय से एक भरोसा एक बल एक आशीष एक भरोसा है और कुछ ही आश्रय नहीं भगवान है मस्त जाओ निश्चिंत रहो निश्चिंत चिंता मत करो चिंता आती गये बोलते महाराज ये चिंता आ गई भय हो गया महाराज भय हो गया चिंता आ गई महाराज ये मन में आ गया कह दो भगवान को कह दो जो आ जाए भगवान को कह दो बढ़िया बहुत सारे बढ़िया है जो आ जाए मन में भगवान कह दिया चिंता आ गई ये मन में आएगी महाराज चिंता आ गई भय आ गया मेरा भी भय आ गया है जो आ जाओ कह दो इतना कम इतना ज्यादा कम नहीं आपका कह दो भीतर से मन ही मन कह दिया अब आप जानो आप निश्चिंत हो जाओ निर्भय हो जाओ एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक राम घन साथ सतृत हो दास बात है मस्त हो जाओ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ और कुछ समय कोई बात पूछो कोई खास बात मत पूछो मनुष्य के सामने कई प्रकार की परेशानी चिंताएं अशांतियां हैं तो किस प्रकार शांति प्राप्त करके भगवान की तरफ लगे चाहता है भगवान की तरफ हे नाथ जो आवे वो कह भगवान कह दिया चिंता हो तो कह दिया शोक आवे तो कह दिया डर लगे तो कह दिया भय लगे तो कह दिया जो आप भगवान को कह दिया आप जानो आप कहाँ पर है मैं नहीं जानता मैं मेरे कोई भरोसा नहीं मेरा कोई नहीं है आप केवल भगवान को कह देना सज्जनों बहुत सरल सीधा साधन है अगर विश्वास हो जाए अगर मान लो एक ही बात है जो आवे मन में कह दिया भगवान को आज ही मन में आ गई मना आज से भय हो गया चिंता हो गई हरदम इस बात का डर रहता है कि भगवान तो कड़ी से कड़ी परीक्षा लेंगे और न जाने क्या कड़ी परीक्षा ले लेंगे हम तो अवगुणों की खान है क्या पता क्या होगा इस बात की चिंता रहती है क्या भगवान परीक्षा है देखो ये बात में मार्मिक बात बताओ है परीक्षा वो लेता है जो भीतर की बात को जानता नहीं परीक्षा की लीला क्यों करते हैं ये परीक्षा भगवान आपकी परीक्षा नहीं लेते आपको बताते हैं कि तुम्हारा विश्वास कितने दर्जे का है विश्वास लेकर ये बताते हैं कि तुम कितने विश्वास में हो जाने का दो अर्थ होता है विश्वास का एक तो आपकी भीतर की बात जानने के लिए परीक्षा ले उसके लिए जरूरत नहीं भगवान जानते हैं आपका विश्वास है कि तुम्हारा विश्वास कितने तक देगा है वो विश्वास लेकर बताते हैं तुम फैल मत हो तुम कहो मैं तो हमारे बल नहीं है हमारे बल है एक आपका हूं मैं इतना ही बल है और मेरे पास बल नहीं है और शक्ति नहीं है और सामर्थ्य नहीं है साधन का बल नहीं है आपका हूं आपका हूं आपका हूं बच्चा क्या करता है बताओ माँ है मेरी माँ है इसी माँ है भाई। अब माँ पार करो, न करो, करो कुछ उसको। कुआं में रखता है तो बाघ नहीं कह सकता, कुआं में क्या रखता है, कुएं में कहीं रख दो, तुम्हारे ऊपर है। ऐसे भगवान के ऊपर हो जाओ, एक आश्रो एक बल एक आस विश्वास, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, जो आवे दुख खत हो तुम्हारे। मारा देखो मारे मन में चिंता आ गई, देखो मना शोक आ गया, मना देखो चिंता आ गई, मन में संदेह हो गया, ये कौन कहते। और चिंता हो जाओ, तरह तरह की आफत आवे भगवान कह दो, हरदम याद रहो सावधान भगवान कह दो। इसमें शंका हो तो बताओ, इसमें कठिनता क्या है, कठिनता क्या है। इतनी बात एक बात याद रखनी है, भगवान कह देना एक बात, हे नाथ हे नाथ आओ कहते बस। और हमारे क्या मतलब, चिंता आवे फिक्र आवे जो आवे सो आवे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। कितने आप बतावे कितने अभावे सब भगवान कह दो, बता दो बोले तो ये मत आइए महाराज, जो मन में आओ कह दो। बहुत बढ़िया चीज है यार, बताओ इसमें शंका हो तो बताओ, आपके इसमें अड़चन हो तो बताओ, कोई अड़चन आवे तो भगवान कह दिया, आप जानो आप कौन जाना है। निश्चिंत हो जाओ, अपनी तरफ से कोई विचार नहीं, मैं तो आपका हूं। माम एकम शरणम ब्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शोच, माम एकम शरणम ब्रज। ये दो श्लोक है 65 और 66, 98 अध्याय का दो श्लोक 65 और 66, सर्व कुयतम भूमिका रहा इधन दे नाव से अंतम का दिया में दिव्या में मन मना भाव मत भक्तो सारे माँ एकम शरणम ब्रज, हे नाथ मैं आपका हूं, हे नाथ मैं आपका हूं। इतनी बात है। अब देखो याद रखना आपको पड़ेगा, याद तो रखना पड़ेगा, हे नाथ मैं आपका हूं। और कुछ करना है, एक बात को याद रखना है, भगवान को कह देना हे नाथ हे नाथ। ये मन में आ गई महाराज, ये भय हो गया महाराज, ये चिंता होगी महाराज, तो भगवान को मर जाएगी, सब मर जाएगा। इसमें अड़चन बताओ, आपके अड़चन आए बताओ, जो जो अड़चन आए बताओ, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ, भगवान को कह दो। कितनी सरल बात है, सीधा काम है, इतना याद है वो भगवान कह दो। भगवान को कैसे कहें, वो दिखे तो कहें, भगवान दिखे तो कहें। नहीं भगवान को, भगवान को मानना है, सुबह बताई थी बात, भगवान को मानना ही होता है, भगवान को मानना होता है मानना, मानने में है भगवान, मानने में है। जितने भगत हुए हैं बिन विश्वास भगति नहीं, तय में द्रव ही न राम, राम कृपा नम सबने ले विश्राम। भगवान को मानना ही पड़ता है, जो कोई भगत हुए मन आए जान नहीं सकते, सुर जाने से उजरा दे तो जानेंगे भगवान है। आज सुबह बताई मैं खबर नहीं बताई है, किसी कोई माँ याद है, बाप को कोई जान सकता है, बताओ परम पिता परमेश्वर है, किसी ने माँ को देखा और बताओ। माँ को बाप कहते हैं, जाति कहते हैं, लोग कहते हैं, उसे सुनते हैं, देखा नहीं है। भगवान देखने में नहीं आते, मानने में आते हैं, मेरे हैं। मैं भगवान हूँ, भगवान मेरे हैं, मेरे हैं। ये मानने की चीज है, जानने की चीज क्या है? जानने की चीज इतनी है कि कोई चीज हमारी नहीं है। जानने की मानने की दो बात है, एक जान लो कि कोई चीज हमारी नहीं है, हमारे साथ कोई चीज नहीं रहेगी, हमारी कोई चीज नहीं है, ये जानना है। और माना कि एक भगवान मेरे हैं, मानना मानना ही है, भगवान को मानना ही है, जान नहीं सकते। वो जना दे आप जना देगा, वो फिर जान लेंगे, उसे जना नहीं जानेंगे, हम अपने बल से नहीं जान सकते। मानने में भगवान के सिवाय कोई मानने की चीज है ही नहीं, भगवान को अपना मानना। अब मेरे हो, अब मेरे हो, आप कृपा करो। मां को मानते हो, जानते हो क्या? बताओ, मां को कोई जानता हो तो बताओ, कोई आदमी जानता हो तो बताओ कि मां को जानते हैं। बाप को जानता हो बताओ, जान सकते ही नहीं। आपको गीता के श्लोक बता, हम आदिर ही देवा ना वर्षण न मे विदु स्वरूप ना प्रभोग न मर्ष, हम ही आदि देवा नाम। गीता के श्लोक बताया, आप हो मैं आपका हूं, आप मेरे हो, और कोई नहीं, कुछ नहीं जानते। मानना पड़ता है, मानना। ये जानने की चीज ये है कि आपकी कोई चीज नहीं है। अखर संसार में अनंत ब्रह्मांडों में एक तिलचिती चीज अपनी नहीं है, अपन है ही नहीं। और संसार मात्र से अपना मूल्य बढ़ाओ, अपना मूल्य संसार सबसे मैंने बढ़ गया है। सब संसार का मूल्य नहीं इतना इतना मेरा है, मेरे भगवान है, बोलो इससे बड़ी जरूरत क्या होगा, इससे बड़ी जरूरत क्या होगा। आप इतने बैठे बताओ, मां को देखा है कि नहीं? माना है। पिता को देखा तो नहीं है, माना है। तो वो परम पिता परमेश्वर है, वो हमारे हैं। शंका जो होती नहीं, शंका ही नहीं। शंका क्या है? भगवान है हमारे हैं, हम भगवान के हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशी, सो माया बस भय उषा है, माया बस हुआ है, माया बस भगवान है। अब बंदो कीर मत कटकी नाही, फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, एक आसरो एक बल एक आस विश्वास। भगवान जानने का विषय नहीं है, जानने का विषय वो जना दे, सो जाने से जना ही, जिसको जना देते हैं वो जानता है, वो जनाएगा आप ही जनाएंगे, नहीं जानो तो मत जनाओ, तुम जानो तुम्हारी बात जाने, कुछ राहो जनाओ मत जनो, हम क्यों घर गए। देखो बच्चा होता है ना, बच्चे मल क्या है, बच्चे में मल कुछ नहीं है, माँ मेरी है, इसके सिवाय बल को नहीं, कोई नहीं है, कोई बल नहीं है अपने पास में, बल क्या माँ मेरी है बस। मेले में कादे में भरा हुआ है, निगह निरह दूध है, जो विदेश में सारे बिजाय बैठे गोदी में, कोई बड़ी गोदी मेरी है, माँ है, माँ है, माँ भाई माँ मेरी, मारी मेरी माँ है, मेरी माँ ये अन्नदानों से ही है, मेरी माँ है, मेरा मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान अन्नदान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, भगवान मेरे है, अन्नदानों से अन्न है। निगाह नहीं रखे है जू जू बैठेगा तो गोदी पे माँ की गोदी में स्नान करके जाता है क्या टावर स्नान कराओ तो माँ करो घर दे माँ को तो माँ करो हमारे को स्नान करने जरूरत नहीं स्नान कर तो रोएगा मैं तो स्नान क्यों करा भाई हमारे स्नान क्यों करा भाई रोएगा मैं तो स्नान क्यों करा स्नान क्यों करा मेरे को देखो जरूरत तो है मालिक है परंतु जरूरत माँ मानती है माँ सब का छोड़ देती है रोने लगता है तो सब बच्चे के पक्ष में देवर जेठर पति जर ससुर सब बाल रोता है बाल रो है मैं काम करी बढ़िया तेरे काम के बाल रोता है ऐ काम करने खुशी ऐसे सब हमारे पास में हमारे पास में हमारे भगवान के जितने भक्त हुए पहले जितने हैं जितने होंगे सब घर हमारे पक्ष में रंका और बंका के रंका और पैसे मिलता है उसे आनंद ला कर पाते पास कुछ नहीं तो जन्म में जा रहे थे नामदेव जी महाराज के ठाकुर जी थे बस में तो नामदेव जी से बात करते थे नामदेव जी ने कहा महाराज आपके भगत है खाने को अन्न नहीं है ऐसे है ये तो क्या करें ये लेते नहीं है क्या करें भगवान ने कहा लेते नहीं ये महाराज आप देते नहीं लेते नहीं तो क्यों जाते झगड़े में क्यों जाते हैं झगड़े में जाकर लड़के लाते हैं अलग बेच कर काम कराते हैं बता तो ले गए तो भगवान ने क्या किया मारों की ढेरी कर दिया आगे रस्ते में मारों की ढेरी जो दूर दूर बैठे थे तो भगवान ने भूल जाए बात हो जाए साथ में भवित वार्ता दी दो में वार्ता हो जाए तो भगवान भूल जाओ हे भगवान हे नाथ हे नाथ हे नाथ मस्ती में दोनों ही नारा नारा चलते रहा तो वो देखा तो पति के मन में आ गई कि स्त्री जाती है वो देखी में कहना बनाएंगे फिर मन खराब हो जाएगा तो वह ऊपर धूप डाल रहे हैं इधर वो आएगी भाई तो थोड़ी दूर बैठी थी कहीं दूर के ऊपर धूप डालो क्या फायदा कैसे पंख की वजह से इस बार रंका और पंखा पंखा मेरे होते हैं मेरे को तो देखता है ये सोता है तो मेरी धूल क्यों धूल डाल क्या फायदा धूल धूल है यार धूल है जाए देखा आगे तो सूखी सूखी लकड़ियां आ रहे बारे बारे बड़ी लकड़ियां देख रहे आज सोने का दर्शन हुआ दर्शन का मातम ही हुआ सूखी लकड़ियां लकड़ी किसी है अब कैसे लें किसी कह रहे देख आप दर्शन हो यार दर्शन का नाम दे दो क्या बोले लेते नहीं कैसी पहुंची बात है दूर पर दूर डाल दिया फायदा ये तो पंखा है मेरे पंखे तेरा बना तेज है भाई मैं तो देखता सोना है ऐसे ही मैं संतों ने सुना है शेर जी है रुपयों को भ्रष्टा की तरह सोचते थे भाई जी पैसा की तरह सोचते थे घर से हमें जीते की तरह सोचते थे गीता पैसे इतना काम किया पैसा को मूल्य दे सब काम कर गए है कोई मूल्य नहीं मानव मूल्य नहीं मूल्य भगवान का है क्या चीज है विसर रहे, पिसा भी रहते जो जो संत हुए भगवान के प्यारे उन्हें सब यही भाव है। भगवान जाने भगवान ही बात जाने है। क्यों करे हम चिंता, चिंता दीन दयाल को मोहन सुधान चय शोक के बाद श्री रामदास। सज्जनों बात यह है, एक भगवान के शरण हो जाओ, जाएगी लाज तिहारी नाथ मेरो का बिगड़े गो, कन्हैया मेरो का बिगड़े गो। प्रभु जावेगी लाज तिहारी, ओ प्रभु मेरे जावेगी लाज तिहारी, ओ नाथ मेरो का बिगड़े गो। जीवो सांवरिया मेरो प्रभु जावेगी लाज तिहारी, ओ नाथ मेरे जावेगी तिहारी, हो नाथ मेरो का बिगड़े गो। जीवो कांवरिया मेरो का बिगड़े, ओ जी प्रभु जी मेरो का बिगड़े गो, ओ जी सांवरिया मेरो। नीत करी बद नीत सभा में, धरणी धर्म सुत हारी हो। नीत करी बद नीत सभा में, धरणी धर्म सुत हारी हो। हट गयो तेज प्रबल पारथ को, भीम गदा मही डारी हो, नाथ मेरो का बिगड़े गो। ओ जी सांवरिया मेरो, ओ जी प्रभु जावेगी लाज तिहारी, ओ प्रभु में जावेगी लाज तिहारी, ओ प्रभु मेरो का बिगड़े गो। ओ जी सांवरिया मेरो, सूर समूह सूर समूह सभी मिल बैठे, बड़े बड़े प्रणधारी हो। सूर समूह सभी मिल बैठे, बड़े बड़े प्रणधारी हो। शकुनि दुशासन कर्ण दुर्योधन, सब मिल कुबुद्धि विचारी हो, नाथ मेरो का बिगड़े गो। ओ जी सांवरिया मेरो, ओ जी प्रभु जावेगी लाज तिहारी, ओ प्रभु मेरे जावेगी हारी, हो नाथ मेरो का बिगड़े गो। ओ जी सांवरिया मेरो, मोपति पांच पांच के तुम पति, अब पत जावेगी थारी हो। मोपति पांच पांच के तुम पति, अब पत जावेगी थारी हो। उन पांचों ने त्याग दई है, तुम मत त्यागो बनवारी हो। उन पांचों ने त्याग गई है, तुम मत त्यागो बनवारी, हो नाथ मेरो कारीगो, ओ जी सांवरिया मेरो, प्रभु मेरे जावे की लाज तिहारी, हो प्रभु जावे की लाज तिहारी, हो नाथ मेरो कारीगो, ओ जी सांवरिया मेरो, आप तो दीना नाथ कही जो, मैं हूँ दीन दुखारी हो, आप तो दीना नाथ कही जो, मैं हूँ दीन ओ, आप तो दीना नाथ कही जो, मैं हूँ दीन दुखारी हो, आप तो दीना नाथ कही जो, दीन दुखारी हो, जैसे जल बिन मीन तड़फती, सोगति भई है हमारी हो, जैसे जल बिन मीन तड़फती, सोगति भई है हमारी, नाथ मेरो काली गड़े हो, ओ जी सांवरिया मेरो का, प्रभु मेरे जावे की लाज तिहारी, हो प्रभु मेरे हरी, हो नाथ मेरो काली बड़े हो, प्रभु सांवरिया मेरो, अब लग तो कछु बिगड़ो नाही, खेचत चीर पुकारी हो, तो कछु बिगड़ो नानी, खेचत चीर पुकारी, ओ अब लग तो कछु बिगड़ो नानी, खेचत चीर पुकारी हो, अब लग तो कछु बिगड़ो नाही, खेचत चीर पुकार, सूर के स्वामी लाज मरोगे, देखोगे द्रुपदा उघाड़ी हो, सूर के स्वामी लाज मरोगे, देखोगे द्रुपदा उघाड़ी हो, नाथ मेरो काली गड़े हो, ओ जी सांवरिया मेरो, प्रभु मेरे जावे की लाज तिहारी, ओ प्रभु मेरे तिहारी, हो नाथ मेरो काली गड़े हो, ओ जी सांवरिया मेरो काली गड़े हो, ओ जी सांवरिया मेरो काली गड़े। माता कुंती ने कहा कि देख सांवरिया, तेरे भाई है ये पांचवें दुख पा रहे, मामा भुआरा तो ये दुख पा रहे है, तुम ध्यान दिया, भुआजी मैं क्या करूं, शीर खेद तो ही मेरे को याद किया, युधिष्ठिर ने मेरे को याद ही नहीं किया, सब हार गया, राज्य हार गया, संपत्ति हार गया, सब कुछ हार गया, पांचों भाइयों को हार गया, अंत में अपने अपनी स्त्री को हार गया, और मेरे को याद ही नहीं किया, याद कर कब से याद तो कर देता मैं क्या करूं, ये बात है भाई, मेरे को याद ही नहीं गया। द्रौपदी ने याद किया भी बताओ, नक उतार देगा नक। शेर कैसे दूसरा स्थान के भूजा थकित भाई प्रश्न भाई श्याम बस रूप भाई श्याम साड़ी ढेर लगी साड़ी बीच नारी जाएगी नारी बीच साड़ी जाएगी साड़ी जाएगी नारी जाएगी नारी जाएगी साड़ी है कोई साड़ी ढेर लगी कह दो भाई लगाओ जोर। वो भगवान है जो हमारे सबके द्रौपदी के तरह हम सब है और सबके भगवान है सबके हमारे भगवान हमारे। आप कम मत समझो द्रौपदी से कम समझो हम सब भगवान के हैं। याद तो करो याद कैसे तो शीर पुकारी सूर्य स्वामी राज मारो को देखो दुपदा उगाड़ी। एक बार कृष्ण भगवान और अर्जुन जंगल में गए थे जंगल में गए थे तो एक वृद्धा माता बैठी उन्हें पानी पीने तिस्ता पी तो वहां कैसे आए हो प्यास लगी है अच्छा बेटा भी पानी पाया तलवार एक वही तलवार कुटिया में तलवार थे आप इतने दयालु और वे तलवार ढंगी तलवार ये क्यों लगी है ये भाई इतने जाओ तुम्हारे क्या मतलब तुम जाओ। एक द्रौपदी एक अर्जुन ये दो थे काटूंगी भैया क्या जन्मी जब कमरा पहले तुम थी कमरा पहले थी क्या हो गया नागे हो गया तो क्या हो गया अरे कन्हैया को दिया जब फौज में अगाड़ी साथ ही बनाया अर्जुन हाजत क्या हो गया था मेरे कन्हैया को ऐसा बनाया ऐसे अशुद्ध अवस्था में डूब दी मैं कपड़ा बना दिया मारे भाई हाँ लाला को कपड़ा बना दिया जल्दी कभी पैसा लगी वही तर पूरी हो जाएगी भगतों भाव है और ये नग्नी हो जाती तो क्या नहीं बात हो जाती जन्मे जन्म कपड़ा पैर जन्मे क्या बात है अर्जुन ने सर माना सामने कर राम जी को मतलब क्या सर आजा तो क्या होता था क्या हो जाता कन्हैया को मेरी कन्हैया को ऐसा काम किया भेजा तो टूट टूट कर दू माँ की कैसी भक्ति है कैसा विचार मेरे कन्हैया को गंदी साड़ी श्री धर्म में गंदी साड़ी बनाई अरे जन्मी से नागी जन्मी क्या कपड़े में जन्मी क्या हो जाएगा ऐसी माँ ही है सफेद बाल घोर शरीर वृद्धावस्था तो बेटा पानी पियो जाओ तुम जाओ मिल जाए अर्जुन और द्रौपदी थोड़ा थोड़ा भक्तों का नरा भाव है भाई भाई सब बैठे रहो, आज सुबह जो कीर्तन हुआ जो कीर्तन करें,